Jij zou altijd nummer 1 blijven voor mij. Ik hoor je lach zelfs wanneer ik mijn ogen sluit. Nog steeds 100 vragen spoken in mijn mind. Dus geef me antwoord, dan is dit alles voorbij. Wil je niet van mij zijn? Alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime. Wil je niet van mij zijn? Mij zijn. Alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime. Wil je niet van mij zijn? Wil je niet van mij zijn? Ik wacht tot ik antwoord krijg. Jij zegt dat jij twijfelt, maar ik denk dat het zo moet zijn. Dus zeg maar, wat is er aan de hand? Waarom geef je mij steeds geen kans? Want als ik jou heb in mijn lijf, kan er geen ander voor me zijn. Jij zal altijd nummer 1 blijven voor mij. Ik hoor je lach zelfs wanneer ik mijn ogen sluit. Nog steeds 100 vragen spoken in mijn mind. Dus geef me antwoord, dan is dit alles voorbij. Wil je niet van mij zijn? Alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime. Wil je niet van mij zijn? Mij zijn. Alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime. Wil je niet van mij zijn? Ze zeggen dat ik het moet laten, maar ik kan je niet laten. Want er zijn 100 dingen die ik je wil vragen. Ik wil niet pushen, maar ik wacht al hele dagen. Als ik niet de man voor je kan zijn, hou me dan niet aan de lijn. En ik ga verder zonder jou, maar onthoud dat jij zal altijd nummer 1 blijven voor mij. Ik hoor je lach zelfs wanneer ik mijn ogen sluit. Nog steeds 100 vragen spoken in mijn mind. Dus geef me antwoord, dan is dit alles voorbij. Wil je niet van mij zijn? Alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime. Wil je niet van mij zijn? Mij zijn. Alleen maar van mij zijn. Eén keer in een lifetime. Wil je niet van mij zijn?